أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة اسراء په ابتدائی آیات کې چونکه د نبی علیہ السلام د سلام د معراج او د اسراء د واقعې بیان دی لہذا ابتداء د اسراء واقعا وره لومبنه خبره اعدا یادو ساتی جدا اسراد نبی علیہ السلام و السلام اغب کم وقت کی شویدہ نددی بارکی دا مفسرینو اختلاف دے بعضی وائی دا نبی علیہ السلام و السلام اسراد د مدینه ته د هجرت نه یو کال مخکې شوی ده او بعض مفسرین هغه فرمایي چې د هجرت نه شپاړس میاشتې وروسته شوی ده شپاړس میاشتې مخکې شوی ده او بعضې هغه د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نه پنځه کال وروسته خی چې پیغمبري شو دا غینه پنځه کال وروسته بیا کومه میاش کې شویرا نو بعض مفسرین هغه د ربیع الثانی 27 ربیع الثانی هي او بعض مفسرین هغه 27 رجب هي او دا تقریبا مشهور کول اسابیگی چې ځان د رجب په اشتم تاریخ باندې د نبی علیہ الصلات والسلام اسرا شوی دا بیا دویمه خبره یاد ساته تاریخی اعتبار سره بعضی وایي د نبی علیہ الصلات والسلام چې کما بیبی و حدیجه الکبرا چې هغه وفات شو دا غین رستو شوی دا دویم بحث لازمی داره چې دا کمو حالاتو کې شوی دا نو دا وخت مکه کې حالات سنگین او سخت وو ځکه نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دیسا بایکاټ شوی او خاندانی بایکاټ دریو قبیلو سره بنو عبد المطلب او بنی نوفل او بنی حشم دا دری والا رونو دا خاندان دی مکی والا دی او گاٹی دا شب ابی طالب وطوی ال تکی محصور کلی و دا یو واحد نامه دا اوخ پا چمڑا بانی لکلی و چه دا دی سر بحیث کسما تعلق نی دی لبا نسو خوراک ور کئی نبا وصر سو تعلق ساتی نبا سو غم خادی کئی او پدی معاہدہ کے کافرانو دعا کارا کلو چی نبی علیہ السلام طول خاندان کا مسلمان او کا کافرو سرد نبی علیہ السلام دترو دا ابو طالب دا پشی بی ابی طالب کیو او دوی ما خبر اداو چی بلکل دی پہرا لگو لو چی دی لسو کروٹای اونڑی دیر سخت تو خالاتو کیو ال تکی در رزکیم پی بندش داغی بندش اکڑاو ال تکیو او دا تقریبا سکم دری کالاو د دوران کې نبی علیہ الصلات والسلام نور صحابه نور ملګری د نبی علیہ السلام خنو شته خو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و مکی ته تراته زکه یو دا چې پیغمبر د چا سره مفاده ولا لچ نه نو پیغمبر نه چا کیر نه دویم دا وی چې ال تدلو کې د مرګ یې روانو پیغمبر د مرګ نه نه ری دا دواله خبرې نبی علیہ السلام کې نوې نه د مرګ نه را نو نور خو بدل ته خو نبی علیہ السلام مبارک بتاو د بیت الله نه به اغه سي ثواب کو نو به حال یو وخت راغی نبی ادا عہدنامه دی زلند کړی و د اوخ په چمړه باندې لیکل و ادن نبی الله کې لګولې و د دې خبرې د پاره یې موږ بتول الله ته جواب دی یو هغه سړی به مجرمي کده د مخالفت او کدي سره تعلق وکړو نو هیڅوک بنارات لو یو د نبی علیہ الصلات والسلام حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها رشتہ دار حکیم ابن حزام رسته به ایمان راوړې ده صحابي دی هغه په پټه باندې خورا کول راړو نو یې سکم درې کاله تیر شي نبی علیہ السلام خپل تر ته وي دنه چې بیت الله کې دی کما عہد نامه زولند کړی دا هغه وینو خړلې ده نو ابو طالب سے وراغه او د مکی مشرکان ته وي کتا ست زو خبر در کم زمادار اور پیغمبرو منه ای وی وته تاسو چې مکه کې کوم عہدنامه لیکلې ده او زمونږ بارک هم لیکل کړی چې تعلق باندې کو هغه وینو خللی صرف د الله نوم په پاده زمار واره وي چې نور ارزه ختم دي هغه جنن نبی الله تعالی له وی کتل نو یو د الله نوم په چمړه باندې پاته نور ارزه خللی وچی دی ویلکه عجیب جادوګر ده خدای دیوال نه دنه هم نظر لګي بهرحال هغه لیکل میکل چې ختم شنه پدی باندې اپا باندې ختم شنه نبی له صلوات و سلام دی رالو د دوران کې د نبی علیہ السلام د سر چې کوم سوره او ترو کوم حفاظت به کو هغه وفات شو نور غم شنه نبی علیہ السلام من بیا ور پسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ السلام بیبی مو مشوره به مور کولا مالی اعتبار سره مالدار و نبی علیہ السلام له تعاون ورکاو نو هغه بیبی مو وفات شو بهرحال نبی علیہ السلام ډیر تنگ شو حضرت ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ اتے ہوئے سے چیزو بس دی جنہ حجرت تو نبی علیہ السلام طائف تلڑو اور طائف پو واقعیت تا سو اور ایدے لیلہ پیغمبر علیہ السلام تا غید مکی والا دیر دو وجہ تیار نشو اور پیغمبر علیہ السلام اغیس کے جزاو پناہ ورکڑے وے نخبل زوانانی ورپسے کا اپکانو بانی وشتو تقریباً تر دری ملے پوری اغزات از اخبلہ مورغلے چی نبی علیہ السلام کمزے کی طائف کی ناس تکڑے رہا نو در دریو ملو پوری نبی علیہ الصلات والسلام اغی او زید ابن حارثہ پکانو باندې سکلو بہرحال او زید بیا سورت احقاب کې راغی تذکرہ د جنات را نبی علیہ الصلات والسلام تلاوت کو اغی تلاوت ورې د جنات په ایمان راړو او نبی علیہ الصلات والسلام واپس راغی اره حرات بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام مشرکی مکی مشرکانو سره رابطه کولا حنس ابن شریک سره نبی علیہ السلام رابطه وکړه چې رماده ته پنا ماده سپورټ راکا پنا راکا غت تیار نشو بیا موتم ابن عدی ته نبی علیہ السلام او موتم ابن عدی تیار شو او هغه ته پنا ورکړه او خپل ځامن یو تر اولې گل وته کاترانو اگر چې پنا به هغه ورکوله که یو کس به پنا وخته پنا به ورکوله نو خپل ځامن یې وسره کړو نبی علیہ الصلات والسلام د بیت الله نه تواب وکړو او بیا نبی علیہ الصلات والسلام کور دے کتا سو سوکتلی ہے نو دا نبی علیہ السلام دا مروہ سر سیٹتا اس پکی مکتب دے کتب خانہ دا پکی حبر ہم زیادہ اللہ نو اگا مکتب پکی رے نبی علیہ الصلات والسلام بکل خپل کور کے ہو کلا بیوزے کلا بلزے خو بہر حال دی دوران کی النبی علیہ الصلات والسلام یورز دا خپلی دا ترلور کرو سنگ جی تاریخ کی اختلاف پہ نو دا غرنگی نبی علیہ الصلات والسلام اسراء د کم زنه شروع شو نبی علیہ السلام ته الله تعالی عجیب قول برو چتو نو روایتو کې اختلاف دی بعض روایتو کې راضی نبی علیہ الصلات والسلام وې ختم کیوما او بعض روایتو کې راضی په کعبه کې بعض روایتو کې راضی نبی علیہ السلام وې د امه انی په کور کېوما او بعض روایتو کې راضی حرم کېوما نبی کې څه اختلاف نشته روایتو کې خامخا سړی چې خبره بیانې نو الفاظ مخ کی رستو کی امی حانی پا گور کے ہو دالتا نراغے حرم تا بیت اللہ تراغے دا بیت اللہ نا ختیم تراغے او دا ختیم نا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته لاړو. نو روایتو کې څه اختلاف نشته، الفاظ مختلف دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې ودو، جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودو شک صدر یو کده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینا کولو کده نبی علیہ السلام زړه راوغستو او هغه وینځو زمزم په ابو باندې وینځو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې یو تشتی رالو پاغي کې وینځو او بیا د ایمان او د حکمت نه زما زړه ډک او بیا دنه کې هو دو خبران ځان تعالی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روان کو شرط روان کو نبی علیہ السلام وی براک را اوست براک ده برک نده براک خلقو ده براک وی ده براک ده دا یو زناور ده پیغمبر علیہ السلام پرمائی فوق الحمار دون البغل ده خرنا اجت ده و ده خچر نکده ده درمیانا او براک و تذکر وی ده انتہائی تیز دی یا خو انتہائی چمکی دون که یا بده اعتبار او یا داده چه بلکل ده تیزوالی ده رفتار ده وجنه و ده براک وی لگی پیغمبر علیہ السلام فرمایي زه په براک باندې کېناستم او جبريل علیہ السلام ورسره پیغمبر علیہ السلام وي روان شوم نو زه په مختلفو مقاماتو کې په لار باندې تیر شوم یو ځای کې موسی علیہ السلام مولدو قائم یصلی فی القبر نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام په خپل قبر کې اولاړو مزه کا پیغمبر علیہ السلام وي تیر شوم د نو علیه السلام په جمعات باندې دا پیراک کړي او دام روایتو کې راځي او روایت کې دا راځي پیغمبر علیه السلام او حضرت ابراهيم علیه السلام په جمعات باندې تیر شوم او دا غرنګي یو روایت کې دام راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دی ون ولا علاقه مدینه پاګي باندې تیر شوم پیغمبر علیه السلام وی جبريل علیه السلام راته وی چې ګوشا او پدې کې موږ او دا مدینه ده دا مهاجر ده دا هغه علاقه چې مسلمانان بدل ترازی او دې ته هجرت کوي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته بیت المقدس یا بیت المقدس هغه تور رسیدو بیا ان تک یو کان ده هغه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سوره کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سره هغه خپل ساروي هغه برک هغه وتړو او التقي طول الانبياء عليه الصلاه والتسليمات راجمو پیغمبر عليه الصلاه والسلام اغه مخ کی شو او طول الانبياء عليه الصلاه والسلام ادریدل دموز انتظارو جبريل عليه الصلاه والسلام راغه نبی علیہ السلام ما چې سوق مخ کی کی وزیر علیہ السلام او مخ کی کم طول الانبياء تما جمع ورکلا او چې کړه موږ میو کو نبی دا اغه زنه نبی علیہ الصلاه والسلام په معراج باندې روان شو دا التنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج شروع شو معراج لکه څنګه چې سړی په پونو باندې برخیږي دا رنګ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پر معراج را لښ آیا په دا براک باندې خدای غزه نه چې کومه حصہ د دې ته معراج ویل کیږي د دې ځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر عرب براک باندې برد نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج په بر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغروان شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی مونږ برتلو تر دې پوری چلوم بنی اسمان ته ورسېرو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دروازه ټکوله په اسمانونو کې دروازې دی روایت نه معلومیږي نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو من انت سوک نو ته جبرئیل بیا ته پرمایل و من ما سوک دې در سره جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پرمایل محمد وقدر سی لې لګل شوی د پسې لګل شوی په اجازه باندې نو پرشتي جبريل عليه السلام ته او لګل شوی هم نو دروازه کولاو شو پیغمبر علیہ السلام لوم بیا اسمان کې نو قتل فیضان ابي ادم ملاقات مې د ادم عليه السلام سره وشو نو ماته مرحبا وې او دا غرنګي د خیر دعای را وکړه او بیا د هغه ځای روان شم دیم اسمان ته دغه سي خبرې د پرشتي سره وشو دروازه وې ټکولا کولاو سوک جبريل سوک در سره محمد عليه السلام لګل شوی او چې مې وکړل نبی عليه السلام او دوه د ماسه ځامن ناستو یو يحيى عليه السلام فاذا انا بابن الخاله دوه د ماسه ځامن حضرت يحيى عليه السلام او عيسى عليه السلام هغه په دویم اسمان کې ناس ايو مرحبا وې د خیر دعای را ته وکړه او بیا دریم اسمان ته لړم التم دغه سي فرشتي دروازه کولا وکړه فرشتي سره سوال جواب شو چې نو کتل يوسف عليه السلام ناس تو نو چې ما کتل هغه ته الله جل جلاله د حسن یو حصہ ورکړی و نیم حسن وته الله ورکړو هغه سره مرحبا را ته وې د خیر دعای را ته وکړه د التن روان شم سلورم اسمان ته سلورم اسمان کې فرشتي سره سوال جواب شو ادریس علیہ السلام سره ملاقات وشو اغم مرحبا و دعا د خیر وکړه او دا رنگ دا برکه الله پرمای و رفعناه مکانا علیا دا هغه نبی مخ کې لرم پنځم اسمان ته دروازه او ټکوله دروازه کولاو شو چې مې وکتل نو ملاقات مې وشو د هارون علیہ السلام سره نبی امر علیہ السلام پرمای اغم مرحبا و دعا د خیر وکړه علیک سلیک و سره وشو بیا بر روانو شپږم اسمان ته مونږ لاړو انته کې جبرئیل علیه السلام دروازه وټکوله کولاو شو فاذا انا بموسی علیه السلام فرحب بي ودعا لي بخير موسی علیه السلام سره ملاقات شو د خیر دعا یې وکړه بیا جبرئیل علیه السلام په بره باندې ته وم اسمان ته ورسید دروازه وټکوله کولاو شو چې ما وکړل فاذا انا بابراهيم علیه السلام ابراهيم علیه السلام سره ملاقات شو ابراهيم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه والی دا د کعبې په سید کې برد پرشتو کابره خبرم ځان درلا چونکه ابراهيم عليه السلام د کته کعبې باندې نو الله جل جلاله ول مقامم ال تبرک کعبې سره ورکړې بر چې کوم کابره او اغه روزانه 500 تقریبا او 1000 پرشتي دا غینه تواب کوي بیا نمبر ناراضي یو ځلې نمبر راځي دومره پرشتي ابراهيم عليه السلام د ډواله وا او بیا د اغه ځین نبی عليه السلام وې زلړما سدرۃ المنتہا تا د سیدرۃ المنتہا بارکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سیدرۃ المنتہا سیدرا ولیکي بیره تا د بیره یوونه خدا زمونږ د دنیا د بیره نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدرۃ المنتہا تور سیدم دا یو بیره ده د سر جنۃ الماوا ده وشت مسی بارکی راشی عند سیدرۃ المنتہا عندها جنۃ الماوا جنۃنا بردی خبرم ځان دا لا پیغمبر علیہ السلام فرمای داګه دا پانی اذان الفیل ده تو د غبر په شان داګه پانی او دا میوی دا سوی لکه دا حجر علاکه اغا مٹکی دا سی غٹی غٹی میوی وی او پا دیونا بانده یو عجیبه که پیتو دا سرو زرو پتنگان دا دین اگیر چا پیر که دل دا دین تاویدل او دا اللہ جل جلال او رحمتون پا دی بانده راوری دل او پیامبر علیہ السلام پرمی دا انسان انسانیت کار داگی دا سپت بیان نده دا سی عجیبه ونوا پرشتی دن اگیر چا پیر وی دا اللہ رحمتون لکه دا پتنگانو پا اگی بانده اغا راوری دل بہر حال دا غزین مخی بیا جبریل علیہ السلام ندتل بیا نبی علیہ السلام رپ رپ باندتل رپ رپ عربی کم رپ رپ بتویلی کی رپ رپ صلی یعنی پمخ باندتل تیزہ سرا صحیح کی بیتی اللہ تا معلوم دے جبریل علیہ السلام ایسار شا نبی علیہ السلام پا مسند رپ رپ باندتل روان شو بیا نبی علیہ السلام اللہ جل جلال ہو بللے انو التنا دا اللہ سر ملاقات شوی دے اکنے دے شوی دری بارکی دو علماء و اختلاف دی روایتو کی راضی رائیت نورن او باز روایتو کی راضی نورن انا اراہو اخو رو رناو حبرم زیادت راضی ما سنگا اللہ لی دلی دی نمبسرین و نبی علیہ السلام تجلیات لی دلی دی و نبی علیہ السلام دا اللہ زیارت و ملاقات ندیکر بلکہ باز روایتو کی راضی چه کم کس داوی چی نبی علیہ السلام اللہ لی دلی دی پا نبی علیہ السلام درو او بازی مفسرین وای د نبی علیہ السلام دا الله سره زیات شوی دی د جمهور صحیح کول لاله چې نبی علیہ السلام دا الله سره خبرې ترې شوی دی خو زیارت نه دی شوی ځکه دا الله جل جلاله دیدار د قیامت نه مخکې ممکن دی خو واقع نه دی خبرم زین الله زما خبر ال دلال شو چې نبی علیہ السلام تا الله جل جلاله د منځونو تخپا ورکړه منځونو ته الله جل جلاله ورکړه او د سورته بقره نور قران هو جبريل عليه السلام نازل کړي په واسطه د جبريل له خدا دعا ایتونه جری دا برای راس نبی عليه السلام ته تمل شي سورته بقره اخیری ایتونه دا په واسطه د جبريل نه دي او الله جل جلاله هو ته 50 منځونه ورکړو شکل نبی عليه السلام واپس کی راتو حضرت موسی عليه السلام سره نبی عليه السلام را رسیدو ودایې سو شو الله را له 50 منځونه ورکړو نبی علیہ الصلات والسلام د موسی علیہ السلام می مخفل امت تجربه کړه د دې طاقت نه لري. نبی علیہ السلام لړ پینځي وته کام کړو نه پیری موسی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام واپس کړه 9:45 منځونه به موسی علیہ السلام کام کړو او چې پینځه پاتې شو نبی امام موسی علیہ السلام می کوم تجربه کړه د غیری منځونه پرز نه شو کولې نړۍ به پینځه څنګه کوي خبرم ځان ته الله یعنی ما کوم تجربه کړې دا پنځم نشي کولې نبی عليه الصلاه والسلام یې مال بس ته حیا راځي زنور نو ورزم زکه په اخیره وت نبی عليه الصلاه والسلام ته الله تعالی طرف ویل شو چې دا منځله پنځري خو په دې باندې ثواب یو پلس یعنی دا 500 ثواب دی خبرم ځان ته الله کنه نو دا پنځم منځله وت ملو شو او دا هغه ځان نبی عليه الصلاه والسلام بیا کتر أغله دی او بیت المقدس دا او د بیت المقدس نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دغه شپه کې واپس راغله دی بیا دغه ته حرم ته خپل کور د نبی علیہ السلام راغله او چې سار شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خبر صحابه او تورکو دا خو د معراج واقعې او خو د بارکې یو څو خبرې وره یو خبره یاد دا اوساته اگر چې د معراج په واقعې کې الفاظ مختلف دي او د دې روایت چې دا یو تفسیر زمام ہے ته 25 روایت درا نقل کړي 24 روایت 25 ابن کثیر او تقریبا د معراج بارکه د 25 تو صحابه کرامو د معراج واقعیا نقل نو تواتر سره ثابت تا د قران په نص سره ثابت تا او د غرنګي د احادیث مبارکه سره صحیح احادیث متواتر مبارکه سره د معراج واقعیا ثابت تا د دې نه انکار او کفر دی نبی علیہ السلام بیا دویم خبر دا یاد ساته چې د نبی علیہ السلام واقعینا هغه وخت کې مشرکانو ته خبر ورکنه هغه به انکار کو غالبا نبی جهلو چې نبی علیہ السلام ته دا خبر وکړه چې بیګار شپې زلاله مدلته ځکه نبی علیہ السلام دلته نالته لړو دلته اسمانونو ته لړو روایت تفصیلی نه بیان نبی علیہ السلام په شپه کې جنت هم لیدلې ده جهنم هم لیدلې ده مختلف خلق هم لیدلې ده د ټول پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشوي دي دا ټول روایت چې راځاله نو پدې کې انتهایی خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی حالانکه شپه هغه سي برقرار و سار ټیم ولا تیار و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را واپس شو نو ابو جهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دا خبر نبی علیہ السلام کا پیران ته وکړه غوي هپ یوش پکې ناو ته کله ټول کا پیران راځم کم نو ته بیا دا خبر او کې نبی علیہ السلام ته ټول راځم کم نبی علیہ السلام بیانو ابو بکر صدیق صاحب ته چا دې پتاو لګیرا چې ملګری خود داسې وای نا هغه دې د دین په اقوا خبرو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کو او دا واقعیا حقیقی واقعیا ده هرکل چې د هغه ځای بادشاہ هغه وخت کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی ہے کلبی رضی اللہ تعالی عنہ لیگ کے سردا او هغه ته دعوت ورکاو نو هغه نبی علیہ السلام د تصدیق د پاره د شام نه تجارتیان رول د مکی خلک را طرف کو پای کی ابو سفیان او نور د مکی خلکو د نبی علیہ السلام برکه معلومات کو زکه جماعت خطر غلې دلته نه سړی څنګه دی دا ټول کا پیران را وختل پای کی ابو سفیان او نور خلکو نو خپل مخ ته کینو نو تاسو نه ته کول نو تاسو به کو د جواب ورکاو او ابو سفیان سے وای چې ما هغه وخت لا ایمان نه وروړی چې ما ډیره اراده کوله چې زه په پیغمبر باندې لګ درو وم خو یو طرف ته ملګری وو نو ما دې چې دی په مکه کې درو جن حسابي او بل طرف ته ما یې کې بادشاہ ته پتاو لګی دا نبی ابد د محکم ذلیل شم نو ما درو نه شو ویلې خو ما ته یو مکمل او شو دا خبره مې نه معراج نه انتراله نو ما هغه ته و چې زمونږ د یار چې کوم مکه کې راغله دی واجب خبره کوي وی چې په یوش په کې زره مکینا رالما دلته موږ چې کوم ځای ناشو دلته ستاسو د جمعات ته د دې ځای آسمانونو ته جنت ته جهنم ته یو ځای بل ځای واپس بیا دلته رالم او دلته لړم مکې ته نو دا ډېر عجیب خبره ده نو هغه وخت کې هغه بادشاہ سره یو عالم ولاړو بتریک ایلیا علاقه عالم هغه ته او دې ته تصدیق کوم دا خبره خو دې وکړه خو دې تصدیق زم کوم زکه د دې چې کوم شپه دی په دغه شپه باندې ما با بیت المقدس بندو او کلاو نه په غشپه ما په دروازه باندې زور کو دروازه نه بندې نور کسان می ده ځان سر راوستو دروازه می بندوله دروازه نه بندې ماهران چې کم ترکانان وغيرهو اغه می راوستل هغه دروازه کته برکلا هغه ویچار په دې باندې د بلډینګ لوړ راغله دا دروازه نه بندګي سار بس چل کو دې سره هیڅ نګي نو چې بسار لزرال مو دوه خبرې وي یو چې دروازه ما بندول نو په خپل بند شو اذن دا ګټ چې و په دې سره کې سورې وو نو ما وی چې بیګا د الله ار یو نبی چې دی خو یو نبی د الله راغله دی او دلته چې تموس کو نو داګه د پر الله جل جلاله دا دروازه کلو پر خدا دا دروازه بند نشو خبر هم ځان تعالی نو دا ډیر اوهیار سره او نو هغه بیتری کوته دا خبر وکړه چې او دا واقعیا سچ ده او دا دروغ نشي کېږي بیا اخیری خبره هغه ځکه یو سنورم پاتې دي هو هغه به ان شاء الله بیا سبا کې هېرو کو اوس تقریبا ټیم برابرې دوه کې نورم څه خبره داسې دي هغه ان شاء الله سبا بیا الحمد لله رب العالمين ولا تقوم المتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم يا الله خان وبرك الله ناسم كريم خير نبي السلام مراج كجكم خيرات وبركات رولي دي يا الله نوز زن سرولي لكم نزباني مغاملين كي الله تزمون الله دشي كريم فاندران برجاء دعنا ويهين كوچت كي كريم وحمد بغاني اعتراض الشيء سلام